En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Stifter og topchef i Saxo Bank, Kim Foné, har købt en ø nord for Lolland, hvor han vil vise, hvad ærlig kapitalisme kan. Det at lave kvalitetsfødevarer, det at kunne vise, at en ø kan være bæredygtig med at pumpe vand og lave strøm og varme og energi, det synes jeg, at der er noget helt unikt i. Og så vil den selverklærede liberalist fjerne kontanthjælp, dagpenge og jobcentre, alt det, der ifølge ham fjerner folks motivation for at tage arbejde. I stedet for hele tiden lave regler, bygge på, så ville det godt være, at man skulle sige, hvis nu vi skulle lave det i dag, hvordan kunne man så gøre det? Hvad er ærlig kapitalisme, og hvordan vil det forandre det danske samfund? Kim Foné er gæst i Pilestræde. Mit navn er Mads Klint. Velkommen til. Hvis man skal forstå Kim Foné, hvad skal man så vide? Jeg tror, at jeg er en person, som prøver hele tiden at søge win-win i de interaktioner, som jeg laver, og også det, vi prøver at gøre i Saxo Bank, fordi at vi lever en helt, helt fantastisk verden, hvor jeg synes, at folk grundlæggende set meget ofte begynder at sidde og hvad skal vi sige, kaste sig selv i hver sin skyttegrav, i stedet for at prøve at finde nogle løsninger på de mange udfordringer, vi har. Så hvis man skal forstå mig, så vil jeg gerne have, at man tænker på en person, som prøver at bringe folk sammen, og som prøver at finde løsninger på mange af de udfordringer, som vi har her i verden. Okay, så det vi kommer til at tale om i dag, det handler altså ikke om, at du er sur på nogen, eller du prøver at splitte nogen, du vil vise en bedre vej, er det sådan, jeg skal forstå det? Jamen, jeg vil gerne have en debat, hvor man kan have en fordomsfri debat, baseret på fakta, og diskutere mere principper og incitamenter, fordi at der skal ligesom være plads til os alle sammen, og folk har forskellige udgangspunkter og et forskelligt fundament, men jeg synes meget ofte, det der sker, det er, at det bliver partsindlæg, så det faktisk ikke rigtig bliver en diskussion om, hvordan vi alle sammen kan få et bedre samfund, og hvordan vi kan få en bedre verden, men at det mere bliver at diskutere, at nogen skal have noget på bekostning af andre. Og det der nulsumsdiskussion, den synes jeg er trist, og den kunne jeg godt tænke mig, at man fik et friskere perspektiv på. Okay, lad os prøve. Jeg kunne godt tænke mig at starte med, du har købt en ø. Hvorfor? Nu købte jeg en ø helt tilbage i 2005, og det er fordi, at nu holder jeg meget naturen, og jeg synes, at ideen om at have et sted, som man kan gøre sustainable, både med energi, med fødevarer, med bæredygtig turisme. Det er en meget vigtig pointe for mig, fordi jeg mener, at det igen understreger lidt, at man kan finde løsninger, der hvor der ikke har været løsninger før. Du siger også, at du med din investering i øen vil vise, hvad ærlig kapitalisme er. Hvad er det? Jamen, altså, jeg synes igen, det har noget med win-win at gøre, ikke? Og det er klart, at man kan jo, hvad skal man sige, bruge sine penge på mange forskellige måder, og det forudsætter, at man først har kredet et eller andet, som har skabt et fundament, for man overhovedet kan have den overvejelse. Men natur betyder virkelig meget for mig. Kongeriget og vores dejlige Danmark betyder virkelig meget for mig. Og jeg synes, at når man har set, hvordan landbruget har udviklet sig igennem generationer til at være noget, der er meget fokuseret på monokulturer, lave store volumener, og så i virkeligheden sælge mere på pris, så tror jeg på, at noget af det, der kommer til at ske i fremtiden, det er, at der vil være flere lokale specialproduktioner. Så det at lave kvalitetsfødevarer, det at kunne vise, at en ø kan være bæredygtig med at pumpe vand og lave strøm og varme og energi, og i det hele taget balancere, så man har lyst til at komme og besøge den. Det synes jeg, at der er noget helt unikt i. Det lyder jo lidt som sådan nogle typer som Pelle Dragsted og Pernille Skippers idealsamfund, men samtidig så tror jeg, at de vil sige, hvis de hører dig sige ærlig kapitalisme, så vil de sige, det findes ikke, det er lige præcis det, der er problemet. Kapitalismen er ikke ærlig og god. Den er det modsatte. Den er kun profit. Ja. Hvad siger du til dem? Jamen, altså for det første kan man sige, at jeg tror, at de har jo en holdning til, at det skal være staten, der laver den her slags ting. Og det vil sige, så er der nogle andre mennesker, der skal komme med pengene. Her er det jo trods alt noget, der er sket, hvor at igen, der har været win-win, der er skabt nogle penge, der er blevet skabt arbejdspladser, der er blevet betalt skat. Og så kan man sige, så kan man lave noget, som faktisk, hvad skal man sige, udgangspunktet i at have et bæredygtigt samfund, som har lokale fødevareproduktion, som har økologi, som hvad skal man sige, i virkeligheden meget det samme billede, men det mere, hvad er det, der skaber fundamentet for det? Er det noget, der skal være tvang for en stat, som gennemtvinger det, eller skal det være noget, som bliver skabt af folk, som har mulighed for at skabe det, uden at tage noget fra nogle andre? Og det er virkelig mere den diskussion. Jeg tror ikke så meget, at der er uenighed om, at udkommet i at have et bæredygtigt samfund med god natur og dejlige lokalt producerede fødevarer, det tror jeg faktisk, de fleste mennesker er enige i. Jeg tror helt klart, at de fleste vil være enige i, at det er nogle dejlige ting, du nævner der med lækre gode fødevarer osv. Men du siger også, at dem, der kan bedrive ærlig kapitalisme, det er dem, der i forvejen har tjent pengene. Altså, jeg tror bare, man skal erkende, at virksomheder er dem, der skaber fundamentet for, at vi kan have et velfærdssamfund. Når virksomheder trives i win-win med deres kunder og partner, så kan vi ansætte folk, så kan de betale skat, så har vi lige pludselig skoler og sygehuse og politi og alt, hvad vi i øvrigt gerne vil have i samfundet. Så jeg tror også, det er ligesom, hvad er årsag og virkning? Og der mener jeg, at man bliver nødt til også at indse, at hvis man gerne vil have et velfærdssamfund, som jeg tror, vi alle sammen gerne vil have, så bliver man nødt til ikke kun at tale om, hvad pengene skal bruges på, men også, hvordan de bliver tjent. Hvordan får vi skabt de her arbejdspladser? Er den ærlige kapitalisme, du siger, det er, at du har tjent dine penge i det kapitalistiske samfund, men du kan gøre godt finde ud af at bruge den til gode formål. Er det det, du mener med ærlig kapitalisme? Jeg mener jo, at kapitalisme er jo et system, som har bragt millioner, hvis ikke milliarder, ud af fattigdom. Så igen, når du siger, at vi har tjent det kapitalistiske system, så lyder det næsten som om, at du har tjent det på en grim måde, og så bruger du det på en måde, hvor du nu skal ligesom frigive dine sønner, eller hvad det er. Ikke? Jeg synes, at kapitalisme og det system, der driver det her, det er en forudsætning for det velfærdssamfund, vi har her i dag. Mm. Men Kim, hvad er så det ærlige? Hvad mener du med ærlig kapitalisme? Så lad os kalde det win-win-kapitalisme. Okay. Win-win-kapitalisme er, at man prøver at sige, at det, man gerne vil opnå, det skal man prøve at opnå i samhørighed med andre mennesker. Hvor og det er også derfor, jeg siger, at virksomheder bliver nødt til at tænke på deres kunders ve og vel. Fordi hvis du sælger noget til dem, der gør dem syge, eller der gør dårlige ting, så er det ikke en god forretningsstrategi. Og det er derfor, jeg siger, at der er et grundlæggende problem og en forståelse af, at der er mange, der taler om kapitalisme som noget ondt. Og det kan man godt tænke på, hvis det sådan en forurenende virksomhed, eller det er folk, der virkelig behandler deres medarbejdere rigtig skidt, eller det er folk, der har urent trav eller noget. Men det er jo ikke det, som de fleste virksomheder agerer basis. De agerer jo basis at skabe win-win med deres kunder, med deres partner, det samfund, de lever i, og ikke mindst med aktionærer. Lever de fleste ikke primært efter profitten? Jo, men jeg tror, at profit er en forudsætning for, at man kan drive en virksomhed. Det siger sig selv. Men jeg tror, at der er endnu flere nu, som kigger meget mere efter formålet. Og dem, som kigger kun på profit, og ikke tænker på, hvad det egentlig er, der kommer ud af deres ageren, dem tror jeg, de virksomheder tror jeg får det rigtig, rigtig svært fremadrettet. Kim, for det, du er så ved at bygge, hvad der lyder lidt som en form for utopia, et drømmesamfund der, på vej og nord for Lolland. Hvad er det for et samfund, du drømmer om? Hvad er det for et Danmark, du drømmer om? Ja, jeg tror ikke, at man skal tale så meget som utopia, fordi jeg tror, det er almindelig sund fornuft, og jeg tror, at det her det drejer sig om at bygge en incitamentstruktur op. Og hvis nu man tænker på det danske samfund, og så siger, vi vil alle sammen gerne have, at der er gode skoler, vi tager os af de gamle, de syge, og hvem der nu skal er i det her, fordi det er jo vores familie, det er vores venner, det er vores medarbejdere, det er os alle sammen. Så det vil sige, det mener jeg, der er ikke nogen politiske partier, som ikke er enige i det. Det, der det drejer sig om nu, det er at sige, hvordan kan vi blive ved med at have råd til det? Og hvordan kan vi som nation være konkurrencedygtige i den verden, vi lever i? Og der kræver det, at vi har nogle ordentlige incitamentstrukturer. Som jeg forstår dig, så vil du altså gå så langt som, hvad kan vi sige, starte helt forfra. Du vil fjerne alle ydelser. Er det korrekt forstået? Vi vil jo alle sammen gerne sørge for, at dem, der ikke kan klare sig, har noget at leve af, og de kan klare sig selv. Så det, jeg siger, det er, hvis du tænker på vores skattesystem, altså nu har vi kommet til at sende altså tocifrede milliardbeløb ud til banditter, fordi det er så svært at forstå systemet. Mm. På det private side sidder der folk og prøver at administrere det her, advokater og revisor. Det er en kæmpe kost og kompleksitet, fordi reglerne er alt for komplicerede. Mm. Så det, jeg siger, i stedet for hele tiden lave regler, bygge på, så ville det godt være, at man skulle sige, hvis nu vi skulle lave det i dag, hvordan kunne man så gøre det? Jeg troede faktisk, du ville sige, at vi skulle sige farvel til kontanthjælp, farvel til dagpenge, farvel til børnepenge, farvel til førtidspension, SU, alle de der overførsler. Jeg mener, at den tanke er yderst nærliggende, hvis man gør det, som så er den anden del af det, og indfører en negativ skat. Det må du simpelthen lige forklare. Hvordan skal det hænge sammen? Negativ skat skal forstås på den måde. Jeg vil gerne understrege, jeg taler ikke fortaler for visse beløb eller procentsatser, men for regneeksemplets skyld. Hvis nu man sagde, at man havde en bundgrænse, hvor at man som borger i kongeriget, og det kan man så diskutere, hvilke typer, om det var unge, om det var studerende, om det var det ene eller det tredje, for der kunne godt være forskellige satser, men lad os nu bare for regnestykkets skyld sige, at man kunne tjene 200.000 kroner om året, uden at betale skat, og man derefter betalte 50% i skat. Så er det klart, at hvis man tjener 0 kroner, og der var negativ skat, så skulle man have af staten 50% af de 200.000, som så ville svare til 100.000. Og det vil så sige, at hvis man så ikke lavede noget, og ikke tjente nogen penge, så fik man 100.000 af staten. Så det er jo en form for overførselsindkomst, kan du sige. Men forskellen vil så være, at hvis du så begyndte at tjene penge, og lad os så sige, at du tjener nu 100.000, så vil du stadigvæk få 50.000, som du får en negativ skat, og så vil du få de 100.000, som du tjener, så du vil have 150.000. Så derfor vil du have et incitament til at begynde at gå på arbejde. Så vil det stadigvæk være dem, der tjener de fleste penge, der betaler de fleste penge i skat. Og sådan tror jeg, at vi alle sammen godt kan forstå, at logikken skal være. Og jeg skal ikke gøre mig til talsmand for, om det skal være den ene procent eller det andet niveau eller noget. Jeg skal heller ikke gøre mig til talsmand for, om man kan sige, at en studerende havde et niveau, et barn havde et andet niveau, hvis det, man hørte til en enlig mor eller et eller andet, så man kunne få fordel den vej rundt. Men jeg siger bare, at det her drejer sig om at bygge nogle incitamentstrukturer op, hvor at vi ikke fastholder folk i en ulykkelig situation, og hvor vi giver dem mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet, finde den glæde, der er ved at samarbejde med andre mennesker og have sociale relationer. Og i den model, der er du ikke ked af, at der er nogen, der kommer til at leve af dine penge? Der er masser, der lever af mine penge og dine penge og alle mulige andres penge, der går på arbejde allerede nu. Og det vil jeg sige, det har jeg ikke nogen problemer med, fordi jeg tror på, at de fleste gerne vil lave noget, specielt hvis de har en incitament til at gøre det. Og dem, der vitterlig ikke vil eller vitterlig ikke kan, dem kommer vi ikke til at kunne lave om på, og dem betaler vi for alligevel. Så jeg mener simpelthen ikke, at det er en relevant diskussion. Er der ikke en risiko for, at du får en meget stor regning til dem, der skal arbejde? Der er en meget stor regning til dem, der skal arbejde. Men den bliver endnu dem, større? Der betaler. Nej, for dem, der arbejder i dag og betaler for det, de betaler stadigvæk overførselsindkomsten. Og de betaler også administrationen omkring de her ting. Så igen, hvis der er jo masser af mennesker nu, og det har du sikkert selv mødt, jeg har mødt masser af dem, som siger, prøv at høre, jeg kan ikke rigtig lave noget, fordi hvis jeg gør det, så bliver jeg trukket en til en. Det er en dårlig incitamentstruktur. Så det eneste, jeg siger nu, det er, at hvis man nu lavede det her koncept omkring negativ skat, så vil det betyde, at så snart man gør et eller andet, så kan man få en fordel. Men dem, der ikke har noget arbejde, dem, der tjener 0 kroner, skal de yde noget? Jamen, det kommer de jo ikke. Altså, min pointe er jo netop at så sige, dem, der ikke vil eller ikke kan, dem skal vi jo hjælpe. Og dem, der ikke vil i dag, dem får vi jo alligevel ikke ud af arbejde. Det kan vi jo se. Altså, vi bruger masser af krudt på at prøve at få dem i arbejde. Men jeg vil sige, hvis incitamentet var der, og man kunne begynde i stedet for i talesætte, at det faktisk er en god ting at have et arbejde og have kollegaer og lave noget sjovt og noget spændende. Og så kan det være, at folk ikke kan arbejde så meget. Det kan være, at de ikke vil. Jeg siger bare, lige nu, så er problemstillingen jo den, at dem, der ikke vil arbejde nu, arbejder ikke. Og hele administrationen omkring at få dem i arbejde, og deres incitament til så at få et arbejde. Fordi lige nu, hvis du har siddet og fået overførselsindkomst, nu var der her fra Berlingske et eksempel for nogle måneder siden, med en dame på nogen 30, som aldrig havde haft et arbejde, havde tre børn, og hun fik 22.700 kroner om måneden skattefrit. Hvad type af arbejde kan hun få med de kvalifikationer, hun har, hvor hun kan komme ud og få et job? Det er jo nul. Så vi fastholder hende jo i en ulykkelig situation, hvor altså, hun skal op og tjene 50.000 eller et eller andet for at få et job. Hvordan kommer du til at sætte sådan en på arbejdsmarkedet? Det kommer ikke til at ske. Så jeg siger bare, at vi i misforstået godhed, så fastholder vi folk i en ulykkelig social situation. Og det synes jeg ikke, at vi bør gøre som et velfærdssamfund. Kim, jeg kunne godt lige tænke mig at læse et citat op for dig, fordi din cheføkonom faktisk, inde i Saxo Bank, Sten Jacobsen, ja. Han luftede et lignende forslag, måske nærmest det samme i 2017. Dengang sagde Liberal Alliances Joachim B. Olsen, at ideen om, at man får penge uden at yde en indsats, at man har ret til andres penge, uden at der bliver stillet modkrav, det er ikke fornuftigt. Nej. For det første vil jeg sige, at det, der ikke var nuanceret i Stens forslag, det var, at negativ skat, borgerløn, det er én ting. Så giver du bare nogle penge væk, så er der ikke nogen forskel. Negativ skat, så vil der være et incitament til at lave noget. Og jeg er ikke Joachim B. Olsen, jeg er ikke Liberal Alliance. De må have de holdninger, de vil. Jeg siger bare, vi giver de facto penge ud til folk, der ikke laver noget. Og det synes jeg også, vi skal gøre, hvis det er, at de ikke kan. Og hvis de vitterligt ikke vil, så synes jeg ikke, de skal have, så de kan give den maks gas, men så skal de have, så de kan klare sig, og det er det, vi gør i et velfærdssamfund. Men vi skal give dem muligheden og incitamentet for at få sociale relationer og passe et arbejde, hvor de kan komme ind hver dag, og hvor de kan se, der er behov for deres arbejdskraft. Så dit forslag er en borgerløn med ekstra incitament? Du kan gøre det, hvad du vil. Det er negativ skat, og jeg siger bare, at en borgerløn, det er bare et beløb, du giver, og så siger du, det har alle. Det synes jeg er forkert, fordi der er ikke incitamentstruktur, der er ikke principper i det. Og hvad skal man sige, politikerne må have de holdninger, som de har. Det er ikke min sag. Jeg siger bare, hvis vi gerne vil prøve at drive det her videre på en god måde, så skal vi prøve at hjælpe hinanden til at have de rigtige incitamenter og sætte nogle principper op for det. Og de facto, så fungerer det ikke nu. Vi har et super komplekst skattesystem. Ingen mennesker forstår det. Vi har et offentligt og socialt system nu, hvor der er meget, meget, meget få mennesker i den private sektor til at finansiere hele vores velfærdssamfund, hele den offentlige sektor. Og vi har fastholdt helt urimeligt mennesker i det offentlige forsørgelsessystem, som vi ikke giver en reel mulighed for at komme ud og få et arbejde. Der er to konsekvenser ved de forslag, jeg godt kunne tænke mig at vende med dig. Ikke? Det ene var, der er en risiko for, det vil Joachim B. Olsen, nu er han så ikke i politik længere, og andre sige, det er, at vi kommer til at lave en overførsel til nogle mennesker, uden de har nogle pligter den anden vej. Det er et. Den anden er, hvis du hæver det her bundfradrag op til, nu sagde du selv, vi snakker om 200.000 før. Jeg talte specifikt ikke om beløbsstørrelsen, det var okay. Et regneeksempel. Hvis vi nu siger, at det bliver for eksempel 4 gange større, det vil sige, barn for, hvornår du skal begynde at betale skat, den er i dag 46.000. Hvis vi nu bare siger, at den bliver 200.000, det er jo en gigantisk indtægt for staten, som vi ikke længere får. Også fordi du så også vil afskaffe topskatten og lave en flad skat. Anerkender du det, at det vil betyde en markant mindre indtægt for staten? Hvis vi kigger på, hvordan økonomien i det her vil se ud, så bliver du nødt til at tage ind i det regnestykke. Hvad bruger vi af administration nu? Fordi der bliver brugt rigtig, rigtig, rigtig mange penge, og det giver masser af administration og bureaukrati at sidde og administrere nogle regler, som ingen mennesker forstår. Så spørger du, vil vi risikere, at der er nogle mennesker, der siger, at vi gider ikke arbejde, vi får penge af samfundet alligevel? Det er da en risiko, vi lever med hver dag, og vi kan da sidde og se, hvorfor går folk ikke ud og vasker op ude på restauranterne, når der er masser, der skulle være arbejdsparat osv. Det er jo fordi, der ikke er et incitament. Så jeg siger, vi sidder med risikoen i dag. Det her vil give et incitament, som ikke er her i dag. Så min pointe er at sige, der vil nok være flere, som hvis de havde et incitament, og det ikke kun drejer sig om penge i øvrigt, vil jeg gerne understrege. Det drejer sig jo om at gå ud og have nogle sociale relationer, føle, at der er behov for en, være en del af et fællesskab osv. Så det er jo ikke bare et spørgsmål om kroner og øre, det her. Det er også et spørgsmål om, er man en del af samfundet, eller sidder man derhjemme og ser Netflix hele dagen og ryger cigaretter? Tror du på, at der er så meget, du snakker om bureaukrati, administration osv., tror du, der er så meget af det, at man med den markant mindre indtægt i skat, man vil få med dit forslag, kan opretholde det velfærdssamfund, det vi har. Det kan jeg garantere dig, at jeg tror på. Det er du og sikker sige, på? Det er jeg meget, meget sikker på. Jeg synes, at man skulle sætte sig ned og prøve at regne på. Vi har det højeste. Det kan du da få nogen af Saxobank til. Kan du det? Det kunne jeg sikkert godt, men jeg vil sige, jeg synes faktisk, at det ville være rart, at vi har et finansministerium, vi har et økonomiministerium, der burde være politikere der også, og der er også masser af tænketank rundt omkring. Men jeg siger bare, at vi har det højeste skattetryk i verden i Danmark. Har vi den bedste offentlige sektor? Det tror jeg faktisk ikke, vi har. Har vi meget administration og mange regler? Ja, det har vi. Og det kan være meget værre, hvis vi går til mange andre lande, så vi kan hele tiden fælde eksempler på nogen, der er dårligere end os selv. Men hele den her jobindsats, som der er skrevet meget om, og som Berlingske også har skrevet meget om på det seneste, den er rimelig virkningsløs. Så vi bruger en masse penge på at prøve at sidde og få folk i arbejde, uden at ændre en incitamentstruktur, og hvis de vitterligt ikke vil, og det i øvrigt er super svært at få folk ind, fordi der er så mange regler for, hvis du har folk, der sidder og får en del overførselsindkomst i forvejen eller noget. Men alle de regler og regulativer og det manglende, altså det er, der er meget, der drukner i administration. Men kunne det ikke også være, Kim, at der sidder nogen derude, der måske ikke reagerer på de økonomiske incitamenter, du snakker om? Altså, vi har tidligere her på Pilstræde snakket med professor Nina Schmidt, der har fået til opgave nu at få for de 250.000, både unge og lidt ældre, vi har i det her land, i job, som det er sådan en nogenlunde konstant pulje på 250.000 mennesker, som man ikke kan få et job. Jamen, der er ingen incitamentstruktur. Men i hvert fald, Nina Schmidt er professor i økonomi, ja. Hun siger, der er ikke flere lave frugter. Vi kan ikke presse dem her ud med økonomi. Det hjælper ikke at rette på ydelserne. Vi skal se på nogle andre ting. Det er godt ske, at de kommer til at lave lidt om ydelserne også, men det er nogle andre ting, der skal til. Hvad tænker du om det? Det er jo din løsning, vel ikke hjælpe på, vel? For det første tror jeg ikke, at der er nogen magic stick. Jeg siger bare, at den administration og alle de omkostninger, der er forbundet med nu, at forvalte et yderst komplekst system uden en ordentlig incitamentstruktur, i forhold til, at man har mere simple regler, men god incitamentstruktur. Du er meget glad for de incitamenter. Jeg synes at det er jo, igen, når jeg taler win-win, og når jeg prøver at sige, hvis alting i den her verden, det skal køre på, at der er nogle andres præmisser, der skal styre tingene, uden at der er fælles fordel for det, så bliver det bare rigtig, rigtig svært. Og så bliver det sådan noget med, at når man taler velfærd eller skattelettelser, så er det ligesom om, at man kan ikke få det ene uden at få det andet. Mm. Og hvis det var tilfældet, så ville menneskeheden jo ikke være der, hvor den var i dag. Fordi vi kan jo ved at lave win-win-transaktioner, lave masser af ting sammen, som skaber en masse værdi. Og derfor er de her sjove incitamentstrukturer faktisk rimelig vigtige. Men, og det er derfor, at du også kan stå her i varmt lokale med lys og mikrofon. Mellemvarmt. Ikke for varmt. Til sidst kunne jeg godt tænke mig at høre, en anden ting, vi jo snakker rigtig meget om i det her land, det er ulighed. Kan man undgå med dit forslag at øge uligheden? Jeg kan slet ikke se, hvordan at det her skulle øge uligheden. Tværtimod, hvis flere folk får incitament til at lave flere ting. Lige nu så har du folk, der er låst fast i et system, hvor de ikke får noget arbejde, og hvor de ikke kommer ud og laver noget. Men i kroner og øre. Du vil have en flad skat og give os alle sammen et bundfradrag, der nok i hvert fald er højere end i dag. Det antager jeg, fordi ellers så er der nogen, der skal leve for 22.000 eller noget den stil om året. Det tænker jeg ikke, du vil. Nej, men for det første så vil jeg sige, nu siger du flad skat, jeg siger bare, jeg fortæller ikke, hvor den skat skal ligge. Det må, hvis folk synes, at det skal være en flad skat på 60%, det er politisk bestemt. Det skal jeg ikke blande mig i. Jeg siger bare igen, at lige nu, så har vi fastlåst nogle mennesker i nogle positioner, hvor de realistisk set ikke kommer ud på arbejdsmarkedet, og de får ikke skabt sociale relationer, og vi kan se på statistikkerne, at det er ikke folk, der sidder derhjemme og slår sig på lårene og griner. Men du tror ikke, at din model mest vil være en fordel for sådan nogen som os to, der tjener godt i forhold? Det tror jeg ikke, nej. Det tror jeg virkelig ikke. Okay. Der blev spurgt, hvad du tjener, Kim. Vil du sige det? Ja, det vil jeg gerne. Jeg tjener 15 millioner om året. Og når du bliver træt af at tjene dine 15 millioner om året, trækker du det så tilbage til Vandkants Danmark på Vejerø og nyder livet? Jeg vil sige, lige nu så har jeg arbejdsuger sådan noget på 800 timer, og jeg kan godt lide at arbejde. Og hvad hedder det? Arbejde er ikke en pligt for mig, så jeg har faktisk en kæmpe, kæmpe fornøjelse af at lave det, jeg gør. Og jeg gør det med nogle mennesker, jeg synes er super spændende, og jeg laver nogle ting, som jeg synes er vigtige, og som jeg sætter pris på. Og hvad jeg måtte gøre senere hen, der vil jeg sige, at jeg kunne da godt tænke mig at bruge noget mere tid på at udvikle videre på det her med fødevarer, og udvikle lokale produkter, og sørge for bæredygtighed. Jeg synes, at sådan noget som energibalance og sådan noget er super, super spændende. Så nu må vi se, hvad tiden bringer, men indtil videre, så er jeg glad for, at jeg stadig har et arbejde. Kim Fonné, stifter og topchef i Saxo Bank. Tak fordi du kom i Pilstræde. Selv tak. Tak fordi du hører på os. Eller på mig. Det var dagens program, lavet af Johanne Dibjerg Holgersen, Niklas Larsen, Mads Emil Ågaard, Laura Nørkjær Seligman, og mit navn er Mads Klint. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.